فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan. ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan. waa habeennimo jimcaha taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay 12 bisha rabiicuthaani sannadka 1442 hijriyada oo waafaqsan 26 bisha 12aad sannadda 2020. qodobada caawa dhuuxa aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah: nin ganacsada ah oo ay maalmo ka hor dileen ciidamada bangaraafta ee u adeega Maraykanka oo la helay meedkiisa. qaar ka mid ah eheladda ninkaas oo arrintaasi ka hadlaya ayaad maqli doontaan. maamulka Soomaaliland oo 6 ruux oo dhalinyaro ah ku toogtay deegaan ka tirsan gobollada uu ka arrimiyo. hooyada dhashay mid ka mid ah dhalinyaradaas oo ka cabanaysa cadaalad la'aan ayaad dhegaysan doontaan. munaasabad lagu soo xirayay kulan ay barbar socotay dowro sharci ah oo u dhexeeyay mas-uuliyiinta wilaayadda Islaamiga ee Hiiraan iyo jufa ka tirsan beesha Gaaljacal oo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaas. kelimaad laga jeediyey munaasabadda gabagabada u ahayd kulankaas ayaad ku dhagaysan doontaan dhuuxa. diyaaradaha maamulka Yahuudda oo mar kale fuliyey duqeymo ay ku dhinteen in ka badan 20 askari oo ka tirsan maleeshiya taabacsan dowladda shiicada ah ee Iiraan, kuwaasoo ka dhacay deegaan ka tirsan waddanka Suuriya. gaari gaashaaman oo ciidamada xukuumadda Kaabul looga gubay qarax xoogan oo ka dhacay waddanka Afghanistan. qodobadaas ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan ee u diyaar garoobay isagoo dhammaystiran. waa hagaag. nin ganacsada ah oo ay maalmo ka hor dileen ciidamada bangaraafta ee u adeega Maraykanka ayaa la helay meydkiisa. qaar ka mid ah eheladda ninkaas ayaa ka warramay qaabka loo dilay iyo sida meydkiisa lagu helay. aadan Yuusuf Cabdi. aadan, bal waxaad inooga warantaa qaabka ay wax u dhaceen? qaabkaas markaa nadeen kaga warama, nin waa shalay subaxii salaada markii la dukunaay, nin walaal oo leeyahay gurigiisa iska jooga oo dukaan leh oo ganacsi oo caam oo la yaqaan, ninkan baawurta waddo xerada kasoo baxay ugu imaadeen. ninka meeshii ay xabad kula dhufteen, talaga isku dukada sidoo gurigiisa dhex fadhiyo, xabadii kumadii kula dhufteen, meeshii ay ka qaateen waa la soo baxeen. ma garad? waan gartay. haddii ay la soo baxeen, ninkay kale meesha yaro idinka ahay ay xabad yar ugu dhufteen, dhaawac saaidee markaas ma aheen, waa soo baxeen. ninkii waxay ku tuureen meel biri weyn iyo meesha la yidhaahdo madax madoori, meel ka dhexeysa oo wadaraf oo juqe ay ninka ku dileen. ma garad? waa mayad garaaceen, 4 xaboo rasaasa madaxa iyo dhuunta iyo gacanta ugu taalee. ma garad? ninkii halkaas ay ku dileen ninkii waa tuureen. markii intay ku tuureen annaga waxba ma ogeyn. ninkii xeraday la aadi jireen awalba inay xerada la aadaan la aheeday, mar daba baabuuray niman mootaale oo socday miidka meesha ka sheegeen. ma garad? hadda saakiya lagu gurmayday, mayidkii oo meeshii yaalla la soo qaaday, mayidkii aan hadda dul taaganahay. waan gartay. waayo ciidamadan geysanaya dhibaatadaas? ciidamadan geysanaya dhibaatadaas waxa waaye, nimankan xerada bala dooglo kasoo baxaya isbishaal waay, isbishaal nimanka hadda gacanta iskale ciidamada isbishaalku waay. ma ciidamo ajaanib ah mise waa kuwa Soomaali ah? Soomaali waay, Soomaali waay, ciidamo Soomaali waay, niman Soomaali oo afkeena ku hadlay waay. maxay u dileen ninka ganacsatada ah? walaal garan mahayna. waa dhibaato shacabka ay ku hayaan, maalin walbana waa dhacdaa, dhibaato shacabka isku dhex jiro waaya. dowladna ma aha, dowlad ka hadlaysana ma lahan, dowlad xadadaysana ma ahan, shaadka dowladay ku gabanayiin, dowlad ahaanay kugu soo baxayiin. markaad aragto dad shacabka jecla iska dhigaayiin, dadkana waa laynaayiin, guryahooday ugu galaayiin, dadku waxay cudurdaar ugu dhigeen walaal. shabaab baan raadinaynaa. ma garas? shabaabna ma raadiyana, ma arkaane waxaysyaqaashabaabkana uma tagaane, waxay laayaan shacab. walaal ninkaas nin shacab oo caan oo leega laga yaqaanaas ahay, nin ganacsata waaye, dukaan leey waaye, nin walaal oo islaamaas ahay, gacanka gardaranaa dishi. ma naqaana dowladda miyaa qabiil noqotay? wixii kasoo baxa maa qabiil noqday? wixii kasoo baxa maa shicib ku cuno? ma naqaana xaaladda sa ay tahay? shicibkaana nin wadood ah inuu hadlaaya lama helo, أما دين أول بابا أنا قلت نم وحلا يشعب كان الله مهرا إلهي وبيك أريهن هذا إرسال سيؤد على رنتا عيدا ماذا فالكان قيستي محيو صوبين دلك أيو قيستين ننكاس قناسة تدعى هذا ننكي سوق بطايين هديس لؤلي ياي هديس حولالي ياي هديس دكالي ياي ننكي قعن طوضة قلا وحي كسي ورايين شباب وحي دهان مقرد وحكالو سبب وحيان ملاحان هادرنا هديه مالها او وحلوه ويديه waa yiraahdeen ninkaas aniga shabaab aad dilay yiraahdeen mana aha shabaab ninkii sawirkiisi iyo santiisi iyo jugri digan iyo habadii iyo dhaawiciisi aanayna ma garato oo fagaaro oo si waran oo yeelay ma garato haddii shabaab yahay shabaab waa qaata xirad ay geeyaan xirad maxay u geeyeen waayeen maxay jugri ugu tuureen gurigiisi ay yeelay mootin gurigu ku dhaxtaalay gurigu ku gubeen marka ninkaas ma aha niman dawlad shaati dawladeed sheeganaaya oo qori liskisooski oo arxan ahayn oo aan Soomaali ahayn oo aan umad Ilaahay ahayn oo umada shacabka loo soo diro umada shacabka la inay si waayo hadii dawlad ka soo baxayna dawladda raal ugu miyaa dhigi kara marka hadii raal ugu heen umada kama qabtaana marka dhibaatada saarnaay tahay hadii nay Soomaali Maxamed oo shacab weyn ahay dhibaato badan ku qabna dib badan ku qabna gabdhiina ma bixi karaan wiilishina ma bixi karaa odagina ma bixi karaa nin walba waa iska soo qabsanaya shabaab waa hayleeyin ninkaas inaan nagala qabto oo umadda iyo qaban karto oo isal ku leeyin hadday dawlad tahayna nagala qabtaa rabnaa ninka gurigiisa looga dhacay gurigiisa looga dhacay cadeymo badanaa u haynaa umadda waxa ku dhageysanaya oo hadda ku maqlaaya waa diyaari umadda meesha tuurin waa reebri weyn waay waa leega waay waa umad islaam oo badanaa isugu yimaadi been ay sheegeen waana arinta ay ku martiisoodaan oo dadka ay ku baabiyaan oo dadka ku fiyaaseeyaan oo dadka ay ku dhigoon ku qariyaan waay marka waxaa cabal ka cabanaynaa dhibaatadaas ina nagala qabto ilaahay baa horta u sheeganaynaa ilaah allah u sheeganaynaa allah u sheeganaynaa eddii kale wax ka qaban karta ina nagala qabtaa rabnaa hadii dawladda ay ku leeyihiin nimankaas ina nimankaas meelo soo qabto oo nagala qabto oo umada laga qabto oo shacabka laga qabtaa codsanaynaa dadka ku sugan goobaha ay joogan dawladda federaalka iyo shisheeyaha ee dhibaatooyinkan la kulma maxaad ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqaa hadii Soomaali ay yihiin hadii umad islaam ay yihiin in umadooda dhaafaar oo umadooda dilka ay ka dhaafaar oo saxdalka ay ka dhaafaar oo dulmiga ay ka dhaafaar oo hadalka ay ka dhaafaar waa ugu baaqaa umadda kale waxa ugu baaqaa cid alle cid qaban karto umadda islaamka in laga qabto umadda shacabka in laga qabto shacabka waa baay waa dhintay waa hoogay waa baay dadku waa dilan yahay cid u maqana ma leh ilaahay niman hero u maqan ma leh birin ilaahay wax xisaabin doonaa gacantii gardaran markii waxaan ugu baaqaa umadda inay gumaadka ka dhaafayn baadilka ay ka dhaafayn siyaasadda maldahan ay ka dhaafayn umadii argoosiga ay ka dhaafayn ugu baaqaa waxaan ka wardeen islaam oo gurigiisa jiifo ganacsade ee in qoladan balad doog lahayd maxay ahayd gurigiisa ku wareen oo dhaawaceen oo dabeenka ay dileen waan gartay maxay u dileen walaal uma naqaan arkolba waqtigiisa galay waana baadil iyo dulun uu ka ahaa ninka muxuu ahaa muxuu ka shaqayn jiray ninka dukaan la waayay ninka qaraabana waa ahlkiisana waan gartay goorma meedkiisa la helay meedkiisa waxa la helay maanta hal saac iyo 12 minuut u dhaxay way soo qaaday oo laa wuxuu ahaa inuu la sheegay gurigiisa ku dhaawacmay gurigi ka soo bixiyeen darawal kale markay soo fuushiyeen waxay ku dileen meel yaqbar weyn oo dalkiisa meel uu ku tuureen waa ku dhameystireen ilaa iyo dhowr xabad ay ku dhufteen halkaas aan mid kiimo lagu soo qaaday dadka ku sugan goobaha ay shisheeyaha iyo dawladda federaalka joogan oo dhibaatooyinkan ay u geystaan maxaad ugu baaqaysaa dawladda dowladda keena waxa dawladda oo Soomaali ka naxay ilaa hadda ma hayna waa niman shisheeya waa niman gaalada bal degna soo adeegsadaan maba dhigi karaan kuwa Soomaali amri karaan ama dawlad Soomaali oo islaama ogunba waxa u baaqayna dad ay yihiin Soomaali ay yihiin umada ka naxaan dilka maasuqmaasuqayna naga joojiyaan maxay la dhihi jiray umadda ay u naxaan walba nixnaan umad waa niman qaacinayno إلهي وبعنا يقبل إلهي أنا يقبل تنينك أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام وهقاق maamulka Soomaaliland ee ka arrimiya gobolada Waqooyi ee Soomaaliya ayaa maanta oo qamis ahayd waxa uu dil toogashada ku fuliyay lix ruux oo dhalinyaro ah kuwaas oo la sheegay in horey maxkamadda maamulkaas ay dil ugu xukuntay kadib markii lagu eedeeyay sida la sheegay inay dil horey u geysteen raggan eedaysanayaasha ah ayaa waxay ku xirnaayeen xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa waxaana loo qaaday deegaanka Mandheera si loogu fuliyo xukunka toogashada mid ka mid ah ragga dilka lagu fuliyay oo lagu magacaabi jiray Khalid Abdi Haydar ayaa markii sharay lagu dhawaaqay in bari lagu fulinayo xukunkan dilka waxa warbaahinta la hadashay hooyadii Nimca Cismaan Cilmi ayadoo ka cabanaysa cadaalad darro uu maamulka Soomaaliland u geystay wiilkeeda sidoo kale waxay sheegtay in wiilkeeda iyo nin kale ay falka lagu soo eedeeyay isla geysteen iyadoona wiilkeeda lagu xukumay dil halka midkii kalena la sii daayay waxayna dhanka kale fariin u dirtay hoggaamiyaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi inankaygaasi iyo inan kale ayaa wax wada dilay markay wada dileen waxa ka soo wareegay muddo 9 sanadood maxkamaddii qodobkii ugu horeeyay waxay ku xukuntay markay arrinkii eegtay labadooda waxay ku xukuntay dil waa tii koobaad dilka anagoo ku ogeyn labadiiba xiran yihiin ayaan ayuunbaan imika agnay ayaa horta ku ku xogay wada xignaayeen ayaan maalin maalmaha kamid baan suuqa u dhaadhacay waxaan arkay yarkii kale la xidnaa oo suuqa maraya waniga yaabay idii talo yarkii waa kale yaa soo daayay suuqa suuqa maraya markii dambe wareystay arrinkii isagii buu noqday markii dambe Khalid waa loo galgalay islimaa loo galiyo waanu galay inankii kula xidnaamay marka ma dheeray ku xidnaay wuxuu ugu yiri inankii waa la siidayay saddexda maxkamadooda uu sidaan u ogaa inamadii labaduba waa dili ayaan ku waabariistay inuu kaygii wali jeelkii ku haray marka hadaba anaga taasi nama qancinso nama kabanayse wata inankiina aroorta la dilayo awoodna ilaahay baalay maxkamadda iyagaa geystay iyagaa ka haystay cid wax may weydiin saddex maxkamadood baa u dhammaaday yidhaahdeen in sibli in cabdiraxmaan siblaan la yidhaah waa caan waa nin reer Soomaaliland oo ka suuqa imika tallaabsan iyo taxaasiya kaygiina wakaalaleya aroorta waa la dilay sidoo kale qaar ka mid ah eheladda hooyo Nimco Cismaan Cilmi ayaa dhankooda ka hadlay arintan hadaladoodina waxaa ka mid ahaa waxaanu sheegaynaa hooyada maamada cadaalad darada ku dhacday cadaaladu ha la helo waa maxay labada inada wada dilay midna dilka lagu xukumay midna dilka lagu xidhi maamadan cadiban taalo soo gurmado maamadan hooyadan oo maamadayada oo aad u dhibaataysan oo dhibaato kaga timi inankeeda iyo inaan kala dil wada geystay labada qof bil aadan in dilka wada geystay labadayna mood maxkamadii koobaad waxa kooda xukuntay dil maxkamadii labaad waxaan ku kulanay oo aan ku miirsanay oo aragnay inanka oo wadada socda oo dilki isaga laga soo daayay marka sharciga iyagu ay ka keeneen in qof labadii qof qofna sii daayaan qofna ay dilku xukumaanay deedilaan oo habeenkan caawa loo haysto lala baxay oo cidna loo soo ogeysin cidna loo soo sheegin oo inta halka lagala baxay in ayar la xaystay taasi cadaaladda sharciga ma dhigayo maamulka Soomaaliland ayaa dhagjala qusin qeyladaantan ka soo yeertay qaar ka mid ah ehelada eedaysanayaashan maanta oo qamiis ah ayayna fagaaro ku yaala deegaanka Mandheera ku toogteen raggaas haddaba waa kuwan magacyada raggii la toogtay Yaasiin Maxamed Yuusuf Sharma Arke Sahal Oogle Quulle Maxamed Cilmi Khalid Cabdi Xaydar Xaydar Maxamed Warsame Cabdikariim Maxamed Mahdi أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام وهجاج ولي وحد دقيسان إيسان برنامج كالروحة وريسي يدا دياردها مامولك يهود أيام مركلة فولي دقيمة يكون انتان إنك بدل لباتن أسكري وكترسن مليشيات تابع سن دولة شيعادة هاي إيران كواسو كدعي ديغان كترسن ودن كسوريا gaariga shaaman ayaa ciidamada xukuumadda Kabul looga gubay qara xoogan oo ka dhacay waddanka Afghanistan wararkaas waxaa isu soo duway oo soo jeedinaya Abubakar Ibrahim Geedi wal kawnu kam fihi min ayatin wa kam ibratin fihi lidh-dhakirin fa hadhihi al-ardu fi fulkiha hayatan ta'ujju ma'al wa hagaag dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka diyaaradaha maamulka Yahuuda ayaa fuliyay duqeymo ay ku dhinteen in ka badan 20 askari oo ka tirsan Maleeshiya taabacsan dawladda Shiicada ah ee Iran kuwaas oo ka dhacay deegaano ka tirsan waddanka Suuriya tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaya duqaymo ay diyaarada la rumaysan yahay inay leedahay yahuudda ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan waddanka Suuriya, isla markaana ay ku beegsadeen saldhigyo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad gacansaar la leh dowladda shiicada ah ee Iran. Duqaymaha ayaa subaxnimadii maanta oo ahayd maalin Khamiis ah waxay ka dhaceen deegaano lagu magacaabo Al-Jalla iyo Xamdaan oo u dhow deegaanka Bookamaal, waxaana duqaymahaas ku dhintay 20 askari oo ka tirsan maleeshiyaadka Liwaa u Zeynabiyuun ee la shaqeeya dowladda Iran. Wararkii ugu dambeeyay ee laga helayo duqaymaha ayaa sheegaya inay jiraan dhaawacyo aad u badan oo gaaray maleeshiyaadka iyo sidoo kale burbur xoog leh oo gaaray goobaha ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka ay beegsadeen diyaaradaha maamulka Yahuudda. 22-kii bisha Noofembar ayay ahayd markii diyaaradaha Yahuudda ay duqaymo ka fuliyeen deegaano Kaabiya ku haya Bookamaal, halkaasoo ay ku dileen 14 askari oo ka tirsan maleeshiyaadka amarqaata xukuumadda shiicada ah ee Iran, kuwaasoo la sheegay inay u kala dhasheen waddamada Suuriya, Afghanistan iyo Pakistan. Sidoo kale maalmo ka hor ayay ahayd markii diyaaradaha Yahuudda ay duqaymo ka fuliyeen goobo ay ku kaydsanaayeen agab military, isla markaana ay lahaayeen maleeshiya taabacsan dowladda shiicada ah ee Iran, kuwaasoo ku yaala deegaano u dhow magaalada Dimashq ee caasimadda waddanka Suuriya ee dhulka Shaam. Dhanka kale, gaariga Shaaman ayaa ciidamada xukuumadda Kaabul looga gubay qarax xoogan oo ka dhacay waddanka muslimka ah ee Afghanistan. Guutada qaraxyada mujaahidiinta imaarada Islaamiga ah ee Afghanistan ayaa saacadihii la soo dhaafay waxay fuliyeen weerar qaraxaha oo ay ku beegsadeen askar ka tirsan xukuumadda Kaabul. Qaraxa oo ahaa mid aad u xoogan ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay deegaan ka tirsan gobolka Qunduus ee waddanka Afghanistan, waxaana lagu dilay askar ka tirsan xukuumadda dabadhilifka ah ee Kaabul ee la shaqeeya shisheeyaha duulaanka ku jooga dalkaasi. Ugu yaraan 8 askari ayaa lagu dilay weerarka qaraxa ah, halka sidoo kale lagu gubay gaari dagaal oo ay wateen askarta qaraxa loo dhigay ee ka tirsan xukuumadda Kaabul. Ciidamada mujaahidiinta imaarada Islaamiga ah ee Afghanistan ayaa si joogto ah u fuliya howlgallo jihaadi ah oo ay ku beegsanayaan askarta xukuumadda Kaabul iyo sidoo kale shisheeyaha duulaanka ku jooga dalkaas, waxaana ay weeraradaas oo idil ku daba faylayaan howlgalka Al-Fadxi oo ay gugii tagay ku dhawaaqday imaarada Islaamiga ah ee Afghanistan. Watilka hiya ash-shamsu hina istaqallat tasurru bi ishraqiha an-nadiri. Intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tagaynaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي. وهجاج قيبها الدنبي برنامج كدو وحوري سيادة يانس لسو قارني munaasabad lagu soo xirayay kulan ay barbar socotay dowr sharci ah oo u dhaxayay masuuliyiinta wilaayadda Islaamiga ee Iran iyo jufa ka tirsan beesha Galjacal ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaas. Munaasabadan oo gunaanad u ahayd kulan ay barbar socotay dowr muhiim ah oo u dhaxayay masuuliyiinta wilaayadda Iran iyo waxgaradka jufada caafiye ee ka tirsan beesha Galjacal ayaa waxay ka dhacday deegaanka Booco ee bariga wilaayadaas. Ku dhawaad muddo 10 casha ah ayay socdeen dowrada iyo kulankan, iyadoona waxgaradka jufada caafiye ay dowrada ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah. Dowrada ayaa waxaa barbar socday kulamo muhiim ah oo ay wilaayadu ku xalisay khilaaf ka dhaxeeyay jufada caafiye, waxaana ugu dambeyn laga soo saaray qodobo muhiim ah. Mas'uuliyiin, culimo, nabadoona iyo waxgarad ayaa ka soo qayb galay dowrada iyo kulankan, waxaana ugu horreyn xafladda laga aqriyay qodobadii ka soo baxay kulanka. Waxa muddo 6 maalmood ah kulan dowro iyo wada hadal isugu jiray u socday jufada Sadiiq Caafi ee ka mid ah Beelweynta Galjaal. Kulankaasi oo ay garwadeen ka ahaayeen walaayada Hiiraan looguna hadlayay dhaqanka jufada oo uu goobjoog ka ahaa ogaaska guud ogaas Xuseen, ogaas Cabdullaahi, waxaana ku heshiiyeen qodobadan soo socda. Kow, waxay ka heshiiyeen dhammaan wixii khilaafaad ahaa ee ka dhexeeyay qoys iyo qofba. Laba, si gaar ah waxaa heshiis loo dhex dhigay Jufada Bucul Geedow. Saddex, diyadii soddonka halaad ahayd ee laga rabay reer Baanday waxaa laga bixiyey lix halaad iyo hal saddex loo dhigay laba meelood. Inta dhiman waxaa lagu dhiibayaa muddo konton maalmood ah ka bilaabato 10-4-442 kuna eg 10-4-442. Waxaa damiin ka ah nabadoon macalin Xuundow. Afar, diyadii 20-ka halaad ahayd ee gabadha waxaa dhiibaya reer Bucul oo aysan ku jirin reer Barrow iyo reer Maaday. Waxaa laga bixiyey 3 halaad iyo hal 3 loo qeybiyey meel. Inta dhiman waxaa lagu dhiibayaa muddo 10 maalmood ah ka bilaabato 10-4-442 ee ku eg 10-6-442. Waxaana damiin ka ah magacyadan soo socda: kow, Cali Axmed Xasan; labo, Isaaq Xaadow Cali; saddex, Ibraahim Cumar Aadan Cagadhidid; afar, Cismaan Ciyow Xasan; shan, Xasan Nuuni Saciid; lix, Xasan Ibraahim Xuutaay; toddoba, Cali Cumar Aadan; siddeed, Maxamed Xuseen. Wiilkii toorayda lagu dhuftay waxaa lagu heshiiyey inay bixiyaan lacag dhan $1,000 kuna bixiyaan 20 maalmood ka bilaabato 10-4-442 kuna eg 10-4-442. lix, Jufada waxay isla qaateen midnimada Sadiiq Caafi in la ilaaliyo ayna tahay lama taabtaan loona hogaansanaado nabadoon macalin Xuundow inta uu jidka Alle ku toosan yahay. toddoba, sidaas oo kale waxaa goobta lagu cayimay nabadoona jufooyinkii Sadiiq Caafi. siddeed, waxaa si buuxda u xoojinayaan hirgelinta iyo ku dhaqanka shareecada Islaamka. sagaal, waxaa si wanaagsan u dhowraynaa xuquuqda diriska muslimiinta ah. toban, waxaan si buuxda u garab istaagaynaa camalka jihaadka ah ee ka socda Bariga Afrika. kow iyo toban, waxaa si buuxda u caddaynaynaa in aan wax xiriir ah la yeelan doonin murtidiinta iyo gaalada kalaba. laba iyo toban, waxaa ballan qaadaynaa in deegaanadeena ay dadka muslimiinta ah ku nabad galayaan safar iyo muqiimba. saddex iyo toban, cid kasta oo jabisa heshiiska la gaaray waxay la kulmi doontaa ciqaab adag oo shareecada Islaamka waafaqsan. fiiro gaar ah, waxaa la farayaa dhammaan cid kasta oo qusayso heshiiskan in ay dhinaceeda ka fuliyaan. wabillaahi tawfiiq. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. waxaa kelimad mahadcelin u badan madasha ka jeediyey nabadoon macalin Xuundow oo ah nabadoonka guud ee Jufada Caafi. ikhwaana fillah, waxaa meeshaan dadka oon qaraabada annahay oon nabadoonkan u nahay, waxaan door 6 maalmood noo soo socotay oo maanta 7 noo soo afjarantay oo walaaladeen noo soo afjartay. horto waxaan soo jeedinaa inaan arrintaas aan ka dhabayn kitaabka oon ku dhalanay oon ku dhaqanay. hadda ka hor Ilaahay nooma nasiibin inay door noolu qabto, waxayna noqon doontaa Ilaahay idinkiis. khiyaarun fil jaahiliyati khiyaarun fil islaam idaa faqahu fi diin. kuwa jaahiliinta oo markii wax la fahansiinin oo safic diinta u qaata oo islaamka garab siiyo gaalada lugta ka gooyay noqon doona dhabarka jabay noqon doona Ilaahay ka rajayna. waxaan soo dhaweynaynaa walaayada ilaaha sababay hawshaas oo la qabtay ilaaha sababu ah kasoo walaayada islaamiga degmada iyo ilaaha gobolba. anakana waa ku fikirnay kitaab aan soo qaadanay waxaa ka mid ah tawxiid aan soo qaadanay, alwalaa walbaraa waa soo qaadanay, tafsiirka waxbaa noogal akhri. dad waxaa jarmaanikii imaanaynin wax weyna iska bedeleen, dad salaada inta dukunayn, dad oo walaaltimi waxay tahay ogeen. hadda minka kitaabka loo akhri وحجرت ضد نجهر إسقر مرا يوكو كل سلامه إذا شيء كيسان الله أركبه كبحان إلهي نتامها ناقدك إن هذا كذبا ولا يذم حكوا سرنا إني مرة كستوا أيسان هو شو إسقير دوي سان دور إنه صوب إنه صوب دوي صدق والله معاصي صبرك وقراري هاي مركد بود أو لا صبرنا معاتي دي بالك أركب دونا معاتنا وأركب دونا ولا يذ إسلام دقمة يهرر قبل ما هسيه حرقت ومعصن تاعي هو شو سيدنا ما تكب بعدي وحانو بلن ونسكو أغنهي يعني قال هذا أنا كجبن سيدي قبيلة أول دقال لما جرني سيدي كل لما جبار كده قال إسلام كبا مقيلة دقال لما وحاوة الجنة لما هلين مالا بربور جري نارا لو قل جري هدان دقال أو جنة لو هلا قال دركيس أو جنة لو هلا الدنيا أقرب إن حدا كبعد لنع ورقد اللو قر جري إن لنع لكل لو قدي قابك اللو قر جري قابك اللو قر قابك قال اللو جاست كوة نانا لشي أو أسك أبتر سنين أو للي هبل وابه هبل أبدالي ساس قال ونقونا وحاس إني جرين وعلاق ترتري هاد كورو حالي لي جري هبل قالوا ووارهي الدوبين كالليح ذا مقرنا وحاي لي جرين هبل وابه هبل أبدالي وأثر الشيان سي أي قال ونقونا هبل أبدالي وحاس إني جرين وهبل كأس قالوا وكلمد أسكو قالوا وقالوا أسقر فوكسنا ولشقينا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولوا منكم فإنهم منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين عيد قرآن وحبنا لو سوقات إن نكي قال له قار قرب روكسد وقال لسو صفت وإسلام كسو لدك سو نقض إنس قال كميديا هذا كور مفهنسي هذا لو كيف فهم وقال فهنسي إن كيري عقيد ده وكوقاتين وكوفهمين ده علمها كجر ده عامه كجر وحكستان غلال لسي وحرمنا إلى إذن كهدك ساعة كبعد إني دحو حوين وين وين إن عد إسكبدش أنت سأ إليك رجينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadkii goobta ka hadlay waxaa kamid ahaa ugaas Hussein ugaas Abdullah ugaas Muhammad ugaaska guud ee Belweynta Gaaljacal. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alhamdulillahi al-Wahid al-Ahad alladhi lam yulid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa nabiyyihi Muhammad ibn Abdullah salawaatu rabbi wa salaamu alayhi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً إلهام هذا إسكاله يمعين كي سفرها بدل نوق الله يستي. الحمد لله الحمد لله إلهكم هذا سن تحت راية التوحيد ندجي دجانا ذن أبدي إلهي نجوه سنوريان أم هذا لنا الحمد لله ثم حن أم هذا لنا مركل لبات ولاية الإسلام يقبل كهيران يودي ويا شيخ قلت أبو نبهان وحلنا جزاك الله خيرا وحسن الله إليك إلهك وبركه وقعنتي يوناجي وحلنا إلهي تبارك وتعالى أجرها كاسيو mar walba sida maarak dadka qabaailka ayaa dadiga u tahay u garab taagan tahay ee maarakta baahidood u daboolaysid Ilaahay tabaaraka wa ta'ala baahidaha u dabool insha Allah ta'ala adduunya iyo aakhiratan Allah ku siiyo waxaan duceyn hadeenaga on ku abaal gudnaa insha Allah ta'ala jazaakallahu khayran leena sidoo kale waxaan la iloobi kirin wilaayada degmada iyo dhamaan in walba intii gacan ka geysatina waxaan leenahay iigana Ilaahay tabaaraka wa ta'ala ha barakeeyo wanaag khayr Allah siiyo khidmadii wanaagsaneed ee janib walba ay ka dhisnaad waan u mahadcelinayna ikhwaan insha Allah ta'ala marka caawa shakhsiyan waxay ii tahay farxad aad u weyn in la soo koobi karin haqiiqatan waxay ahayd kulankan ama dowradan ama maaragtay isaraga wuxuu ahay wax moogtahay oo aqliga bini'aadamka qofka ma la sheegi karin sababtoo wuxuu ahay mid Allah tabaaraka wa ta'ala raali ka yahay oo diintiisa lagu baranay macdaalik hadana khilaafaadkii maaragtay dhaxdeena aha ee beesha dhaxdeeda lagu xalinayo marka wuxuu ahaa alxamdulillaah kulan maaragtay ilaahay raali ka yahay oo islaah beeninaasna way ka socotay ilaahay tabaaraka wa ta'ala barashadiisana way ka socotay marka waxaan leenahay ilaaha ku mahadsan ilaahayga maaragtay quluubteena soo dumay ee walaal naga dhigay ayaan u mahadcelinayna alxamdulillaah ikhwaani jazakumullaahu khayran dadka waa walaalo waa ehel waxa hadda la sheegay moogtaan kor u sheegayna laakiin marka la tiriyo meesha dhow isu joogay iyo xumaanta dhacday qof walba dareemi kara ilaaha ku mahadsan ee naga qabta ilaaha ku mahadsan ee islaamka noo soo diri in ma aragta gaalo maan walba ay horiso ay qabiil lagu dirto ay maan walba kaar noo gariis iska day maanta waxay keentay ee dhaxdeen ay ka kaloomaysato ay qorto anaga isku ingiriis waxaan leeyahay marka insha Allah taala inaan ka baraarugno ka foojignaano insha Allah taala mar waliba waxaad arkaysaa waxba meeshaan ka dhacayo baladkii umbaa loo siyaaraya marba waa siyaaraya jazakum Allah khair dadku waa ilmaadeer waa qaraabo waxaan leeyahay marka insha Allah taala kan wax halaynayo iyo odayga ku garab siinayo danteena waxay ku jirtaa marka jazakum Allah khairan in mar gacmahan is qabsano wallahi tuma wala hal doona salaanay maanta mithalkii nabi sallallahu alayhi wasallam oo sheegayna wadanahay doon kor iyo hoos maaragtay ayaan ka wada saaranahay كان هوسو كان كور و انو امارت اوسبرا كان سرنه و كان هوس و هو ربي انو اوسبرا جزاكم الله خير نميو ان اسو صبرنو وهم اوغتاي مان ول بخمانت هله شيغيو يدبت دعيس وا وهم اوغتاي ان كو فيلنا جزاكم الله خير مركه وحان الى ان شاء الله تعالى هشيسكي ي قضبدان غارني قلب وا قفل بو كدركسي ان شاء الله تعالى مد ولبو امدا شر لربي waa haway moqtahay waxay u baahan tahay markii in gacmaha is qabsan inteenaan ilaahay ka baqo waxa aan ku balanay ee aan ku heshiinay ee aan saxiixanay ee ma aragtay aan isku ooynay hanaga hirgalaan ilaahay ka baqo hadii ma ogtahay waxaan ku heshiinay ee aan maragtay anaga qoranay ee aan ku walaalownay hadii anaga aan dhaqan gelin wayno billahi aleekum inta ka bad meel dambo laabtay ogtiin ya meel dambo laabtay mala ilaahay tabaaraka wa taala hadda ma ogtahay cadaabkiisa ibtiisa waa garanay markaan fahmi waayno ku sii durugniyo mar walba waxa la yeynaa moqtay murtad qaraabana la noqdo amniga dheer hoos ka galnay moqtay baladka kasoo afuufnay ilaahay wuxuu qadaray marka in balaayda banaanka ay dagtay in ilma adeerta ay kala go'd in laysa salaami waay ilaahay tabaaraka wa taala ay wuxuu keenad ilaahay waxa la yeynaa dambiga waa garanay reer sadiiq caafi gacmaha qabsan ilaahay waa walaalo ilaahay dambiga naga dulqaad ilaahay dambiga naga caafi ilaahay dambiga naga caafi ilaahay cadaabta naga dulqaad aan leenahay ikhwaani jazakumullahu khayran adawga xeer sidiq qas ahaan gal jaar markii la sii kala qaad qaado ama kaahil markii la dhaha ama soo gol la dhaha qof walba xibin walaa jaa kumalo khair dowladan ayaa lagu magac daray abd abdullo yadiri etiopiana dir maanta ma ogtay allah idin jannay askarta etiopiyaanka rasaq maash aad ka raadinaysid banaanka igeel aad ka raadinaysid saddex qori afar qori ka dilay 20 neef 15 neef oo geel ay ku noqonaysa gaaladaas maanta hubka aan ka soo raasana walaalaheen يدتكي نقدر أن أسعر وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام قبل قبل حفلة دوحة كلمة رنعية بدن تابان إسهال كاسيكو سوحري الشيخ قولي دابو نبهان والليق ولاية إسلامي هيران بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي بمهد إسكالي سبحانه وتعالى وحي أن يسوني مت مددنا النوس والسعودي نور فضوديي خير إيو نوغو دمييي نبت قليو يعافيمات إلهي مهدينتي سكدب وحامهاد مدن رمان ضدكي مشاركيي دورة دان يكولان كان قيمها بدنا مددنا سو سعودي وأيوغوه الرئيان رقي نو خدمين ييقارهان مامولكي دقمدا بلد ويني من والي إلا إيو أفرادي سكال الدوان يرقي علمات هايو دروس تي الدين تقولي قيادة كاسي خيارته باش وماش السقو يمت إيو رقي أغاسكا baasha gal jacel oo horkacayay oo ayaga laftooda noo soo gurmaday noogu yimid waa ay mahadsan yihiin waxa ayagana mahad mudan dadkii la dalbay oo ka socday si guud dadka waxa la dhigi kara waa Ifaaf Cabdi ama waa Caafi Ifaaf laakiin muhiimadda iyo qasadka dadka la doonayay ama ay gogosha u fidsanayd muhiimadda asalka ana laha waxay ahaayeen walaalahan reer Sadiiq Caafi dalabkii walaayadiina ee jawaabtaad ka bixiseen oo ahayd in aad soo aqbashaan oo aad balad weyn ka timaadaan oo aad meelo kala duwan tuulooyinka ka imaadaan oo aad miyiga ka imaadaan danihiin ina ka soo tagtaan waa idin kaga mahadcelinayna ilaahayna subhanahu wa ta'ala idin ka ajirsiyo inta kadib kulankan wuxuu un la mid yahay kulamadii soo socday iyo dowladka kala duwana ama xamladii loogu magac daray tasxiixul akhta wa xal al mushkilat fil qaba'il qaba'isha dhexdooda in akhtaada iyo mushkiladka laga xaliyo waliba wa bina مجتمع متماسك نلا ديسو ضد نظام له اسكو دوبان ودا جيرو كولانكي لخدا مالمود marka soo socday heshiis ba ka soo baxay wixii dhexdiina ku jiray waad ka heshiiseen waad ka daawadeen khayraadeen habadnaadeen alla subhanahu wa ta'ala waa naga aqbalay adinka gogosha la idin dhigay walaayadina gogol bay idin dhigtay durusi diin bay idin dhigtay adinka kulmay ugaaskiini nabadoonadiini ayaad iska shateen waad heshiiseen qof qof baa loo heshiiyey qoys qoysna waa loo heshiiyey heshiiskiina iyo qodobadiisi waa kaad akhriseen oo aad muxuu ahaadin ka soo qorateen kaliya anuu waxaan ku dareeyaa waxay tahay wixii la qoray oo adinka aad gacantiina ku qorateen oo aad isku waafaqdeen in la fuliyo baasha Ifaaf Cabdi ama Caafi Ifaaf waa dad magac iyo muuqaal fiican leh waa dad dadka degan hiiraan ay yaqaanaan dad لو وعد مقليسين نبدونكي نوحي خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه في الدين ضدك مركي جاهلية اللي جوغي خغن ماذا بدنا أو ضدني ماذا بدنا دين لأنت خضي إسلام كفهمان وإخيار ضدك ضدني ماذا بي الليهين قيسين ماذا بي الليهين وحي الليهين وحقور كي بي الليهين macnihi gaalnimada qofkan ku adadka dadnimadana laha hadii ilaahay diintiisu u fahmo inta kama hoos dhacay waa ka kormaraya saasa laga wada macnahaas waxa laga raba hadii maanta aad fahamteen jidki toosna oo jidki xumaayo shaydaanka iyo xumaanti uu laha aad intaad garateen aad ka soo laabateen qalbiga isu furateen aad daawowdeen ilaahay idan walaaleeyay xumaanti laga soo guuray awaa adinka dhixidina aysan xumaan oolin dad aad daristihiinna aysan dhixidin xumaan oolin macnaheedu marka waxa la idinka raba waxa weeye shariicada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam in nabigeenna qiimaha badnaa inuu ku soo dhiibay oo gaal xun oo buuriya qab ah oo maalin walba nabigeenna aflagaadaynaya qiimihii iyo dadnimada idinku jirtay inaad u jihaysaan xagga shareecadeenna xagga difaaca kitaabka ilaahay xagga u gargaarida nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam u hiilintiisa waa aadna sheegteen waa idin qoranta almuhim dowradii soo socotay muddada lixda maalmood ahayd gabagabadeedii iyo gunaanadkeedii baan joognaa qodobada marka ka soo baxay waxaa ka mid ahaa diyooyin baaqiyaada 30 halaad oo meel ka dhinnayd 20 halaad muddo yar baad qabsateen qaar haddaa la dhiibay la dhiibayaa qaarna muddo kooban baad u qaadateen kuwa xuquuqda leh oo xoogaaga yarka ah way u dhiman yihiin ilaahay subxaanahu watacaala waxaa yarka nabad allah ku gaarsiiyay allahna u barakeeyo kuwiina doonay xoogaaga yarka oo baaqiga ah ilaahay subxaanahu watacaala ha idiin fududeeyo kuwii muddada wax ku gutana allah idinka dhigo waxyaabaha kaloon ku ballannay waxaa ka mid ah dhulka ciddu deegaan bay degantay cadowga ilaahayna daris buu idin leeyahay wax khayraana idinma rabo afkiinina idinkaa ku qiray ilaahay subxaanahu watacaala qur'aankiisa wuxuu ku sheegay gaaladu wax khayr inaysan nala rabin yahuudiyo nasaar khayr idan lama rabaan wax wanaag idinla dooni maayaan ilaa aad diintooda ka gashaan oo aad raacdaan wadduu maa canidtum qad badat albaqdaau min afwaahihim wamaa tukfi suduurhum akbar hal mar ah khayrna lama rabaan nimanku murtadiinta khayr idan lama rabaan hadduu gaal madow yahay ama gaal cadiya khayr idan lama rabo annagoo dhan khayrna lama rabo horumarkiina adduun ma rabo horumarkiina diimeed ma rabo sharaftiina diintiina ku jirta dhulkiina oo kitaabka ilaahay uu ka shaqeeya sharaftiina ku jirta midnimadiina wadajirkiina oo islaami ahay sharaftiina ku jirta waa ballanay ballanka ma fulinaysa dhulka cifaaf uu ka degan yahay deegaanka beled weyne kaabiga ku haya in deegaan muslim oo nabad lagu qabo oo musaafirka ku nabadgelayo oo muqiimka ku nabadgelayo oo martida ku nabadgelayso oo adinka aad ku nabadgelaysaan inuu noqdo oo cadowga ilaahayna uusan soo hunguriyeynin soo waxaan ku ballannay maaha iya oo ballankaas midanka runba soo ilaahay dartii ma aha waxyaabaha yar yarka oo marka bani aadamka soo dhex galo ama qaraabaha la ahaado ama xoogaa dadka dhanbaaba iska wada qaraabo oo muslimiinta iyagoo dhanbaa wada xigta ah waxyaabaha yararkoo soo dhex galo dadnima la isaga xalliya wilaayadiin islaamiga idin taagan ilaahay dartiiba idinla taagan tahay dan idanka male intaan waxa la idinla marayo waa hagaagiina iyo toosnaantiina adduunkiina iyo aakhiradiina labadaba in idin fiicnaadaan waxaan rabnaa deegaankiina inuu noqdo deegaan diimeed wixii idanka xumaado soo celiya nabadoonnada usoo celiya maamulkiina degmadeenna beledweyne usoo celiya kuwa luuqjeela u jooga waa celiya oo heerka tuula ah ugaaskiina waca nabadoonka cifaaf waca kii sadiiq waca waxaad tihiin dowlad baa ilaha idanka dhigay qodobka waxaan rabnaa maanta wixii ka dambeeya wixii dhexdeenna soo galo shareecadeena inaan la aadno soo sax ma ah cadowga dhagarihiisana inaan ka digtoonaano waxaa soo haray ismaqalkiina hadda soo dowladda ismaahidiin nabadoonka cifaaf waa fadhiya nabadoonka sadiiq caafina waa fadhiya afartaa lafoodoo hadda meesha fadhida cabdilla caafiye cali caafiye xagga ii dhiga afartaa lafoodoo kaloo meesha fadhida cumar hilowle iyo geedow sadiiq iyo maganay sadiiq iyo ciimoy sadiiq afar nabadoon oo ay leeyihiin sooma fadhiyaan nabadoonka ay hoos tagaan oo mubaashirka waa ke macalin maxamed maxamuud cagey soo sax maaha macalin xundow sow maaha soo dowladda ismaahidiin nabadoonnada hoose waa in la maqlo jifooyinka oo warkooda la yeelo ilaahayna ha idin barakeeyo nabadoonkiina dhexe oo sadiiq caafi warkiisa maqla allahana idin barakeeya macalin xundow xagguu idinku sii xiraaya nabadoonka cifaaf cabdi macalin xasan macalin xasan xagguu idin geynayaa ugaas xuseen dhe ugaas xuseen soo ma dhisnin soo dowlad ma ahidiin heerka warka aan ismaaciil ismaaciil aadan aan midayno oo aan markaa hil u gudubno oo xagga hala gaaro oo hal nabadoon loo yeelo waa la gaari doona soo ma ogidiin awaad dhisantihiin nadiif baad tihiin ilaahay subxaanahu watacaala ha idan barakeeyo ilaahay diintiisa sahmi fiican ha idinka siiyo ilaahay deegaankiina deegaan barwaaqa ha ka dhigo meel lagu nabadgelo deegaankiina allaha ka dhigo dad walaalaho isku toosan allaha idinka dhigo waa idiin ducaynaynaa haddaad jihaadka gashaan waa idin ogna anaga qofkii jihaad idanka galo camalka ilaahay gala shareecada ilaahay difaaceeda gala dadnimadiina waa ognahay waana la arkay dad camalka sahmi fiican kule allah idanka dhigo dhallinyaradan i waxaan isdilayaba horta tuulooyinka taagan inaan jihaadka ku bixinno oo hadhow qiyaama ay kuu shafeecaan intay ku shahiidaan maciil baa ku qabtaan intay gaal noqon lahaayeen soo sax maaha iya مثل نينكي با نينكي مو حبا حيرتا نقلا دحي هبل جيسو يا كام وحبا نقلا دحي وحبا نقلا ما دحيان أنك إلهي با حيرتا نقلا دحي يا إلهي سبحانه وتعالى هيدا بركيو قنانت كي إيقابا قبل دانك ور هدا عن شيقو أبدا ما بجرينو وركي قروح دي سيو لن أذنك عشيق أذنك عنو هضلي أذن مفهمتين إلهي هيدا بركيو إلهي سبحانه وتعالى قلبي إنها يصدمو كوا حقوق اللي الله الله بحيو بلمدي يا وحي أن قلني أفلنو وحي أتكالا أن اسكو سعيلنو ما ملكينا الدقمدا ها هلمامنا نبضونا دينا ها هلمامنا ما فهمتين إلهي سبحانه وتعالى قايدا بركيا وركيا إني مهمة ديسي انتا سنعاوكو قبل سنين دورة دي قيمة هبضنيت هي مصالحة دي قيمة هبضنيت هي وحي توجيهاتها وأن اسلام رأينا انتا سعاوه النوغو اكتهي وجزاكم الله خيرا وبالله التوفيق الله أكبر gudahanna intaas ayaan ku soo afmeerinaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo aad ku dhageysateen qodobo kala duwan tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin kaga tagaynaa fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh